Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün İstanbul 17. Bienali üzerine bir program yapacağız. Sevgili Deniz Gündoğan İbrişim'le beraber 2,5 sene sonra tekrar stüdyolardayız. Çok heyecanlıyız bugün. Canlı yapacağız ve konuğumuz Bienal'in küratörü Bige Örer. Bugün Bienal'in farklı mekanlarını konuşacağız. Şehrin her tarafına yayılmış olan bu mekanları radyoda birlikte gezeceğiz. Bu mekanları şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Beyoğlu'ndaki mekan. Perform İstanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı gene Beyoğlu'nda. Merkez Rum Kız Lisesi de Beyoğlu'nda ama Beyoğlu'nun ötesine yayılmış bir bienal, daha çok tek mekanla özdeşleştirdiğimiz bienalleri bu sefer farklı şekilde yaşıyoruz. Büyük Dere 35 ve Saha Stüdyo da gene Beyoğlu'nda. Bu arada Metro İstanbul Yaklaşım Tüneli Beyoğlu Taksim'de farklı bir alan olarak bize bienal mekanı olarak karşımıza çıkıyor. Asya yakasında Gazhane, Müze Gazhane. Aynı zamanda Rasimpaşa'da Art Here İstanbul. Tabii bizim için çok heyecanlı olan bir mekan Çemberlitaş'taki Barınhan. Radyomuz Açık Radyo Çemberlitaş'ta bienal izleyicileri, bienal misafirlerini bekliyor. Orada canlı yayınlarla bienal konuklarıyla buluşuyor. Barınhan üzerine uzun uza diye konuşacağız. Çinili Hamam Zeyrek Fatih'te, Küçük Mustafa Hamamı Cibali'de gene Fatih'te ve Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Merkez Efendi'de Zeytinburnu'nda. Burasını belki bir özel program olarak Deniz'le yapmayı düşünüyoruz. Bizi çok heyecanlandıran bir bienal mekanı. Son olarak da Şişli'de Nostalji Kitap ve Kafe. Ayrıca gene 50'nin üzerinde aslında sahaf, kitapçı, lokanta, sinema, hastanede bienal etkinliklerini görebilecek. Aysim'in de dediği gibi biz uzun andan sonra beraberiz ve canlı yayındayız, stüdyodayız. Bunun için ayrıca böyle bir bienal programında sizlerle birlikte olduğumuz için ayrıca mutlu ve heyecanlıyız. Aysim'in de dediği gibi Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi gerçekten çok önemli bir bienal mekanı. 17 yıl önce Türkiye'nin ilk tıbbi bahçesi olarak açıldı. Bahçenin tıbbi bitkilerle ilgili çalışmalar konusunda çok önemli bir rol oynadığı, birçok projeye ilham olduğu ve Bienal'in bir mekanı olarak bu sene karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi bununla ilgili belki bugün sorularımız olabilir ve bununla ilgili bir bu mekanla ilgili tekrar bir program yapma şansımız da olabilir. Şimdi bizle birlikte sevgili Bige Örer var. İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü. Sanırım bağlandı Bige Hanım diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Evet, merhabalar. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. İlk önce bu bienal heyecanını bizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Zamanınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz çok böyle kısa bir mekanlara dair bir girizgah yaptık. 17. İstanbul Bienali'nin mekanlarına. Ama tabii bu uzun uzun sizden dinlemek istiyoruz. Hem bu yıl gerçekten kente tamamıyla yayılan Biennale'i, hem mekan ve seyirci buluşmasını sizden uzun uzun dinlemek isteriz. Dolayısıyla belki ilk başta hani 17. İstanbul Biennale'nin belki hazırlık süreci, geçen seneki temalarla birlikte aslında gene konuştuğunu düşündüğümüz bu Biennale'i böyle biraz hazırlık sürecinde anlatabilir misiniz? Öyle başlasak. Tabii ki bu Biennale için aslında 17. İstanbul Biennale için biz çalışmaya 2020 yılının başında başlamıştık ve o dönemde COVID-19 pandemi süreci Türkiye'de de etkisini göstermeye hemen sonrasında başladı bizim bu Biennale çalışmalarımızın ardından. Ve kısa bir sürede de aslında hepimizin hem küratörlerin hem Biennale davet edeceğimiz katılımcıların tek konusu haline geldi. Ve uzun bir zaman salgınla birlikte böyle bütün dünyanın içinden geçtiği krizle ilgili birçok konuşma yaptık ve bir yandan da önümüzü de çok göremiyorduk ve geleceğe dair de böyle çok net planlar yapmak mümkün olmuyordu. Ve bu süreç aslında bizim için sanatın alternatif bir gelecek tahayyülünü ortaya koyması ihtimali üzerine düşünmemize daha çok sebep oldu. Ve sanat ekosisteminin de bu krizin ardından nasıl farklı bir şekilde devam edebileceğini ve alternatif bir takım formlar, yöntemler önermenin önemine bu süreçte inandık. Ve bu noktada da 17. İstanbul Biennale'ine alışılmış olduğu gibi tek bir kavramsal çerçeve ve tek bir başlık altında değil de bir tarım kavramını aslında ödünç alarak kompost yöntemini Biennale'i hazırlama sürecini şekillendiren önemli bir kavram olarak kullandık. Ve odağına süreçleri alan uzun soluklu araştırmalar, yerel alanlarında önemli aslında dönüşümler yaratabilmiş, toplumsal dönüşümler yaratabilmiş sanatsal ve kültürel pratikleri bu süreçte desteklemeye karar verdik. Bu anlamda sanatçıların birçok Biennale'de aslında yer alan sanatçının aynı zamanda sanatsal pratiklerinin yanı sıra kendi yerel bağlamlarını dönüştürmek üzere yapmış oldukları çalışmaların iz düşümlerini de görebilmek mümkün. Ve tabii o dönemde 2020-2021'in ta sonbahar aylarına kadar fiziksel seyahatlerin mümkün olmadığı bir dönemde İstanbul'u nasıl katılımcılarla, küratörlerimizle paylaşabiliriz? Bunun yolları üzerine de düşündük ve Türkiye'de benzer meselelerde çalışan kişilerle Türkiye dışından davet ettiğimiz aslında katılımcıları bir araya getirerek uzaktan da olsa çeşitli diyalogların başlayabilmesi için aracı olmaya çalıştık. Ve bir yandan da işte serginin böyle kesin tarihleri oluyor ama sergi fiziksel sergilerin ötesinde Biennale'den önce neler yapabiliriz, Biennale'den sonraya hangi projeleri taşıyabiliriz, bunun üzerine de düşündük. Biennale'de karşılaşacağımız aslında birçok proje gerçekten sergi sonrasında da devam edecek, devam etmesini istediğimiz fikirler. Ve tabii bütün bu kompost sürecinde sıklıkla aslında konuştuğumuz, birlikte tartıştığımız konu başlıkları da vardı. Biennale bir gazete olabilir mi? Farklı coğrafyalardan, farklı katılımcılardan haberlerin aslında paylaşıldığı bir alana dönüşebilir mi? Medyanın işte daha önce belki hiç olmadığı kadar böyle zorlandığı bir dönemde acaba alternatif bir habercilik aracı olarak ortaya konabilecek şeyler var mıdır? O anlamda da bağımsız medyayı destekleyebilmek için farklı duyularla belki haberleri aktarabilmenin yolları var mıdır? Bu bir araştırma ve tartışma alanıydı. Öğrenmenin farklı yolları üzerine düşündük. bilgiyi bir arada yaratabilmek için ve bilginin değiş tokuş araçlarını ve yöntemlerini yenileyebilmek için farklı pedagojik formlar, girişimler önermek mümkün müdür ve bu alternatif aslında öğrenme geleneklerini sanatsal pratikler aracılığıyla hatırlayabilir miyiz? Diğer bir konumuz arşiv üzerineydi. Geçmişin bilgisini nasıl yaygınlaştırabiliriz? Arşivleme geleneklerine baktığımızda kimi zaman çok sabitleştiren, merkezileştiren örneklerini görebiliyoruz. Daha alternatif bir şekilde, daha organik bir şekilde ve aslında bu arşiv bilgilerinin farklı bir şekilde çevrildiği, belki paylaşıldığı, çözüldüğü alanlar yaratılabilir mi? Bir başka konumuz hayatlarımızı ve ekonomilerimizi sağlıklı bir toplum ve çevre yaratmak için nasıl düzenleyebiliriz sorusuydu. O anlamda da geleneksel bilgilerin, dillerin, iletişim araçlarının yeniden hatırlanabileceği projelere de bu Biennale'de yer vermiş olduk. Diğer bir konumuz görsel sanatlar aslında dışında farklı duyuları içeren, işte kimi zaman bir sesin belki bizi farklı şeyleri görmemizi sağlayabilmesi, kokuların bize neleri hatırlattığı üzerine düşünmek. Yani o anlamda böyle göz görme duyusunun dışında daha farklı aslında alanlarda ne tür çalışmalar olabildiğine dair projelerimize yer verdik. Ve bir yandan da farklılıklarla birlikte aslında nasıl yaşanabilir? Bütün bu içinden geçtiğimiz aslında krizlerden nasıl hep beraber çıkabilmemiz mümkün? Özür dilemek, bağışlamak, şiddet ve zulmü aşabilmenin yolları nasıl mümkün olabilir? Ve modern öncesi toplumlardan aslında bu anlamda öğreneceğimiz neler var? Ve yani bütün bu sorular bu Biennale'i hazırlarken proje katılımcılarıyla ve küratörlerle sürekli konuştuğumuz, tartıştığımız sorulardan sadece bir bölümü. Ama sergileri gezerken projelerin bu sorulardan en az birkaç tanesini bir arada yer verdiğini, bu soruları çoğalttığını, çeşitlendirdiğini görebiliriz. O anlamda 17. İstanbul Biennale'nin böyle farklı aslında sorular etrafında önemli bir kamusal alan, yani diyalog alanı, bir tartışma alanı yaratmasını ümit ettiğimizi söyleyebilirim. Siz konuşmanızın başında bir kompost yönteminden bahsettiniz ve aynı zamanda da bunun bir tarım sözcüğü olduğunu söylediniz. Bu kompost yöntemini de şehre dağılan mekanlarda geniş bir bienal alanı açarak uyguladığınızı görüyoruz. Biraz bu kompost yöntemini bu alanlarda nasıl yaşatıyorsunuz bienal olarak? Bize bunu hissettirecek örnekler verebilir misiniz? Benim hemen aklıma gelen tabii Zeytinburnu'ndaki Medical Park. Onun dışında hem o hem de onun dışında örneklerle burayı hissedebilir miyiz? Çok ilginç bir konu çünkü hem şehirde kompostu nasıl yaşıyoruz? Evet. Ben de Aysim'in sorusuna bir yerden şöyle bir şey çok merak ettiğimiz için eklemek isterim izniniz olursa. Yani kompost gerçekten çok bu anlamda bereketli ve ilgi çekici sanırım. Hem kelimenin gerçek anlamında kompost, yani organik gübre, gübrelenme, köklenme anlamında, hem de biraz daha bunu biraz daha mecazi anlamda aslında düşündüğümüzde kompost bana şeyi de çağrıştırıyor. Yani her birimizin başka ortaklıklarla, ortak ilişkilerle yaşamakta olduğumuz ve çalışmakta olduğumuz mekanlardayız. Kentle ilişkileniyoruz ve hep birbirinin içine girmiş ortaklıklar kurmaya çalışıyoruz. Bedenlerimiz birbiriyle temasta, nefeslerimiz bile birbiriyle temasta kent içinde. Dolayısıyla yani kompostun hem gerçek hali, bir fiziksel hali var, hem de sanki biraz daha hani mecazi, daha hatta edebi diyeceğim bir hali de var gibi sanırım. Hani bunlardan Aysim'in de dediği gibi biraz bahsederseniz çok seviniriz. Kesinlikle. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde umarım çalışmasını göreceğiniz Maria Lukman'ın yarattığı su havuzu elbette bunlardan biri. Ve aslında Maria Lukman'ın pandemi zamanında, bu sağlık krizi zamanında hastalar için, hasta yakınları için, sağlık emekçileri için bir eser yapma arzusundan yola çıkan bir proje. Ve çok çeşitli hastanelere aslında yakın olan ve bir tür şifalanma, iyileşme mekanı olarak, alanı olarak tanımlayabileceğimiz Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde bir su havuzu yaratarak kişilerin iç dünyalarına aslında yolculuk edebilecekleri ve yerel müzisyenlerle yaptığı işbirliği çerçevesinde de bir beste de yapıldı ve bu bestenin de dinlenebileceği, yani müziğin de bir aslında şifa aracı olarak kullanıldığı bir işi görebiliyoruz. Ve burada hem sonuçta toprakla ilişkili bir proje, çünkü geçen işte bahar aylarında Maria'nın Maria ile birlikte orada tohum ektik ve o tohumların aylar içerisinde nasıl büyüdüğünü, nasıl yeşerdiğini, kimisinin doğaya karıştığını gördük. O anlamda çok belirleyici projelerden biri mutlaka. Bazı projelerde böylesine birebir toprakla ilişkili değil ama yine de kompost kavramından ya da yönteminden etkilenerek bir araya gelmek ve o bir araya gelmenin aslında doğurduğu yeni oluşumlara, yeni filizlere bakabiliyor. Örneğin Fernando Garcia Doğru ve Inland projesi aslında 2015'te bizim birlikte çalıştığımız, İstanbul Biyanet kapsamında birlikte çalıştığımız bir sanatçıydı. Ve o dönemde aslında yaptığı araştırmalarda devam etmek istediği bir aks olduğunu biz biliyorduk. 2009'da Inland projesine aslında Fernando Garcia Doğru başlıyor ve ekolojik tarım projeleri ve eylemlerin ve kooperatiflerin bir parçası olan Inland'de kültür-doğa ilişkisinin çok yönlü boyutlarını aslında araştırıyor. Ve bir şekilde alternatif ekonomik modeller ve üretim sistemleri de yaratmaya çalışarak yeni kırsallık tanımları üzerine düşünüyor. Ve 2015'te 14. İstanbul Biyanali'nde kendisiyle beraber çalıştığımızda Doğu Anadolu'da Kars civarında hayvancılık ve peynircilikle ilgili bir araştırma yapmıştı ve toprak yönetim sistemleriyle ilgili olarak 14. İstanbul Biyanali'nde çalışmasını sergilemiştik ve bu Biennale'de de tekrar onun bu araştırmaya aslında kaldığı yerden projesini yenileyerek devam etmesi için davet ettik. Ve Kars'ın Boğatepe köyünde, Boğatepe köyünü bilenleriniz vardır diye düşünüyorum. Sütçülük, önemli bir sütçülük geleneğine, tarihine sahip bir köy ve 1930'larda köy enstitülerinden de esinlenen bir takım deneysel topluluklar ve ekonomi biçimleri deneniyor bu coğrafyada. Ve Fernando Garcia Doğru tekrar Kars'ı ziyaret ederek, Boğatepe köyünü ziyaret ederek ve Yerküre Kooperatifi ve Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği ile de işbirlikleri geliştirerek aslında bu Biyanal için bir sunum gerçekleştirdi. O anlamda hem topluluğun kendi içindeki örgütlenmeye bakmak, hem aslında o bölgedeki işte hayvanlar, çayırlar, toprak yönetimi, peynirin nasıl yapıldığı, işte bir takım ilişkiler aslında bütününden yola çıkarak böyle bir tür aslında işbirlikleri üzerine kurulu bir çalışma gerçekleştirdi. Kompost kavramına ya da yöntemine bir belki örnek olarak bu projeyi paylaşabilirim. Diğer bir örnek doğrudan belki işte toprakla alakalı değil ama Merve Elveren ve Çağla Özbey'in Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile birlikte gerçekleştirdikleri bir çalışma. Aslında ilk adımları Nepal Feminist Bellek Projesi ile atılmıştı. Ama sonrasında Merve ve Çağla Kadın Eserleri Kütüphanesi ile yaptıkları işbirliği daha da farklı bir noktaya taşıyarak ve Türkiye'deki feminist hareketin kütüphanedeki diğer klasörlerine, yani ana akım feminist akımların dışında kalan aslında parçalarına odaklanmayı seçerek farklı katılımcılar da davet ettiler. Ayşe Düzkan, Merve Kaptan, Zeynep Sayın, Dilek Winchester ve Çatlak Zemin bu projenin de bir parçası oldular ve farklı alternatif okumalar aslında önerdiler hareketin bu diğer klasörlerinde saklı kalan parçalarına odaklanmayı seçerek ve var olan belki söylemleri tamamlamaya gayret eden bir çalışma içinde oldular. Diğer belki bir proje Bretton Puppet Tiyatrosu'nun yaptığı çalışma kapsamında Türkiye'deki kukla ustası Cengiz Özek'le bir araya gelerek ve Feride Erat'la bir araya gelerek gerçekleştirdikleri çalışma. Diğer bir proje Elif Öner ve Evrim Kavcar'ın Hassas Sesler Sözlüğü'nde aslında 2019 Şubat'ından beri üzerine çalıştıkları bir proje. Çok formlu ve zaten yapısı itibariyle de sürekli dönüşmeye ve katılıma açık bir proje. Bu proje Hassas Sesler Sözlüğü ve bir yandan seslerin farklı öznel, sosyal, işte kültürel boyutlarının araştırmasını yaparken bir yandan da başkalarıyla beraber onların kendi kişisel belki tarihlerinde neleri hatırlattıklarını, hafızalarındaki bir takım seslerle bir arada düşünüldüğünde aslında nasıl bir bellek havuzu oluşturduğuna dair yaptıkları bir proje. Ve İstanbul Bienali'ne davet edildiklerinde de Bienal mekanlarını birbirine bağlayan bir rota üzerine çalıştılar ve hem aynı zamanda işte Perform İstanbul'da video çalışmalarını ve bu araştırma süreçlerini paylaşan nesneler, çizimler, bir takım belgeler paylaşırken bir taraftan da aslında ziyaretçileri de bu gündelik hayatta belki karşılaştığımız, kimi zaman çok dikkat etmesek de aslında hepimizin hafızasında yer alan bu ara sesleri, hassas sesleri duymaya davet ettiler. Ve bu program kapsamında da işte Açık Radyo'yla da işbirliği yaptılar, o da projesiyle de işbirliği yaptılar, Platform Tiyatro'yla da işbirliği yaptılar, Fulya Uçanak ve Serkan Sevilgen'le, Süleyman Kun'la işbirliği yaptılar. O anlamda bu var olan fikirleri farklı katılımcılarla beraber aslında işte kompost yöntemiyle çoğaltarak çeşitlendirdiler. Böyle çok fazla hikayesi olan proje var bu Bienal'de. O anlamda saatlerce projeler üzerine konuşabiliriz ama başka bir sorunuz varsa onu da alabilirim tabii ki. Şimdi tabii biz Açık Radyo'da bu programı yaptığımız için bizim için ayrıca bir heyecan veren bir mekan var. Barınhan. Buranın hikayesi de çok özgün bir hikaye. Emin Barın'ın mekanı. Bu mekan nasıl Biennale'in parçası oldu ve şu anda Çemberlitaş'ta olan bu mekan aslında İstanbul'un turistik sezonu olan işte Eylül, Ekim, Kasım aylarında oradaki var olan nüfusla bu Barınhan'ın Biennale mekanı olarak ilişkisi nasıl oluyor? Barınhan bu Biennale'in gerçekten çok önemli mekanlarından biri. Hem kendi tarihi ve hafızası itibariyle öyle. Bildiğiniz gibi Barınhan, Emin Barın'ın Türkiye'de hat sanatının önemli ustalarından, hem akademik anlamda bu sanatın ilerlemesini sağlamış olan, hem de birçok öğrencisi olan Emin Barın'ın aslında atölyesi olarak yıllar boyunca kullanılmış bir mekan. Ve bu stüdyo ve mekan onun vefatından sonra bir süre kapalı kaldıktan sonra 2019'dan beri farklı sergilere ve sanatçı atölyelerine ev sahipliği yapıyor. Biz bu Biennale'i aslında hazırlarken Barınhan'ın İstanbul'un tarihi yarımadasında böylesine aslında kendi döneminde geleneksel ve modern üzerine estetik modernitenin böyle yaratıcı bir şekilde karşılaşabildiği bir alanı yaratan, bir mirası bırakan, aynı zamanda işte müthiş bir yayıncılık tarihine, tarihin içerisinde bulunan Çemberlitaş'ın içerisinde Emin Barın'ın kendi sanatıyla birlikte aslında geliştirdiği yaklaşımları kucaklayan projelere bu mekanda yer vermek istedik. Örneğin Emin Barın'ın her perşembe kendi ofisinde yıllarca düzenlediği ve dönemin çeşitli isimlerin aslında bir araya geldiği, buluştuğu, o dönemin farklı tartışma alanlarını birlikte aslında paylaştıkları bir geleneği de var. Ve Barınhan'ın da biz Biennale kapsamında çok çeşitli konuşmaların, işte kamusal programların gerçekleşeceği bir yer olarak düşünmüştük. Açık Radyo'nun düzenlediği çok çeşitli konuşmalarda bize bu Emin Barın'ın zamanında düzenlemiş olduğu perşembe buluşmalarıyla da böyle tatlı bir aslında bağ kurmamızı vesile oldu. O anlamda ilk kez bu mekan İstanbul Biennale kapsamında kullanılıyor. Ve İstanbulluların kimi zaman kendi işte şehrin yoğunluğundan kendi üçgenleri, ev, okul, iş dışına çıkmaları için bir sebep gerekebiliyor. Biennale'in aslında kullandığı mekanlar aracılığıyla da tekrar farklı mahallelerin gezilebileceği, farklı mahallelere yolculuklar yapılabileceği bir akış olmasını diledik. Ve Barınhan'da karma sergimiz var. O anlamda da işte bu Biennale'in karma sergilerinin olduğu müze, Gazhane Pera Müzesi ile birlikte Barınhan'da da Barınhan'ı ziyaret ettiğimizde aslında birçok projenin bir arada nasıl yer aldığını izleyebileceğiniz bir önemli bir alan haline geldi. İzleyici ziyaretçilerle olan ilişkisi nasıl? Çünkü orada sadece Barınhan'ı görmeye gelen tabii ki bir Biennale takipçisi var. Ama bir yandan da orası işte turistlerle kaynayan bir yer. Böyle hani izlenimleriniz oldu mu ya da daha belki sonra oluşacaktır bu izlenimler ama başlı başına benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Nasıl bir duygu oluyor Çemberlitaş'taki nüfusla bu mekanın ilişkisi? Evet, dediğiniz gibi bir yandan gerçekten İstanbul'a işte turistik amaçla gelmiş olan kişilerin böyle bir anda karşısına çıkan ve burada Biennale varmış nedir diye içine girdikleri, bir yandan Barınhan'ın işte giriş katında bildiğiniz gibi bir tür aslında müzik yapılan jam session yapıldığı, doğaçlama müzik çalışmalarının yapıldığı ve o anlamda Böyle çok davetkar, kimi zaman bir müziğinde olduğu bir alan var. O yüzden de önünden geçenleri böyle merak ettirip aslında içeri davet ettiriyor. Bir de tabii hani daha Biennale'in bu mekanda olduğunu bilerek merak eden ve gelen sanat izleyicisi de var. O anlamda önümüzdeki dönemde bu izleyicilerin farklı programlar dahilinde de belki bir etkileşime geçtiğini daha iyi göreceğiz. Ama şu anda gerçekten çok ilgi çeken mekanlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Evet, aslında siz programımızın başında duyu ve duyulardan bahsetmiştiniz sanırım. Duyu ve duyuları içine alan Biennale mekanlarından, seslerden ve bunların aslında farklı pedagojiler, metodolojiler ortaya çıkarttığından sanırım. Çembertaş'taki o nüfus, işte İstanbul'un şu an yoğun hissettiği belki de o turist akışı ve sadece Biennale için gelen aslında seyirciler. Sanırım burada bir duyu ve duyularla hemhal olarak karşılaşarak çok farklı bir akış da yaratıyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla çok farklı buradan çıkacak hani arşiv ve buradan çıkacak farklı çalışma metotları da olabilir gibi geliyor sanırım. Çok güzel gidiyor ama sanırım bir şarkı arası versek şimdi çok keyifli olacak. Sizin bizim için seçtiğiniz Maria Lukman'ın Biennale'deki eseri kapsamında Kanike Güvenç Akçay, Halime Atalay, Faysal Macit'in besteledikleri ve icra ettikleri müziklerden seçtik. Gökyüzü Ormanı, Sky Forest dinleyelim. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, Metropolitika'dasınız. Gökyüzü Ormanı, Sky Forest'ı dinledik. İstanbul Biennale ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü Big Evrer'le konuşmamıza devam ediyoruz. 17. İstanbul Biennale'ni ve mekanları konuşuyoruz bugün. Sevgili Big Evrer bize uzun uzun hem Biennale hazırlık sürecini, hem mekanlarını, hem de Biennale'de sergilenen eserleri ve projeleri anlatıyor. Benim burada çok merak ettiğim aslında bir de şiir hattı var. Onu da sormadan geçemeyeceğiz. Kentin hemen hemen her yerinde çok sevdiğimiz şairlerin şiirlerinin posterlerini görüyoruz. Bakırköy'den Beyoğlu'na, Adalar'dan Üsküdar'a, Kadıköy'den Sarıyer'e kadar kentin farklı noktalarda, sahaflarda, kitap evlerinde, hatta camlarda geçen gün çok sevgili Anita Sezgener'in şiirine bir eczanenin şeyinde rastladım, camına da rastladım. Şiir hattı. Biraz bu projeden bahseder misiniz? Çünkü çok önemli şairler ve sadece Biennale için üretilmiş şiirler ve buluşmalar gerçekleşiyor. Biraz şiir hattından bahsetmenizi istesek. Memnuniyetle. Bu Biennale'de gerçekten bize çok ilham veren projelerden biri de şiir hattı programımız oldu. Ve şiiri Biennale'le buluşturabilmenin, Biennale izleyici ile şiir okuyucusunu, şairleri buluşturabilmenin aslında yollarını aradık. En temelde aslında çıkış noktamız şiir söylenemeyeni nasıl söyleyebilir ve farklı dile getirme, bu çağımızın karmaşıklığını, içinden geçtiğimiz krizlerle ilgili olarak belki söylenmek isteyeni dile getirmenin farklı yollarını bulabilir mi sorusuyla aslında bu programa başladık ve 2021 yılında her ay yeni bir şiir üretmek üzere 15 günümüz şairini davet ettik. Mehmet Sait Aydın, Donat Bayer, Celia Cenkçi, Sevinç Çalhanoğlu, Cevat Çapan, Ersun Çıplak, devrimcilik yapan Haydar Ergülen, Mehmet Erte, Cem Kurtuluş, Bejan Matur, Mustafa Erdem Özler, Sonca Özmen, Anita Sezgener ve Neşe Yaşın davetimizi kabul ettiler. Ve onlara haberci şiirler bu Biennale için yazabilir misiniz diye sormuştuk. Ve şiirlerin günümüzden, o günden, onlar için aslında önemli olan kişisel ya da daha makro bir takım işte haberleri paylaşabildiği bir hat yaratmak arzusuyla aslında bu daveti yapmıştık. Ve onlar da bu daveti kucakladılar ve gerçekten de bir sene boyunca her ay şiirlerini bizlerle paylaştılar. Ve aynı zamanda da bu yeni yazılan şiirlerin yanı sıra bugün hayatta olmayan geçmişten iki büyük şairin şiirlerine, Nazım Hikmet ve Faiz Ahmet Faiz'in şiirlerini de bu program kapsamında yeniden hatırlamak, yeniden okumak, üzerine yeniden konuşmak istedik. Ve bütün bu aslında şiirler bir araya geldiğinde bu şiirleri Biennale kapsamında ve kentte nasıl farklı şekillerde paylaşabiliriz diye formlar aradık, yeni formlar aradık. Bir yandan Açık Radyo'da yine geçen sene bir program yapıldı ve şiir hattı sürecini şairlerin nasıl ele aldıklarına dair bir değerlendirme buluşması yapıldı. Kimi şiirler şairlerce okundular ve radyoda paylaşıldılar. Kimi şiir kentin aslında farklı alanlarına yayıldı. Sizin de dediğiniz gibi şiir afişleriyle birlikte İstanbul'da 50'den fazla kitapçı, eczane, ikinci el eşyalar satan dükkanlar, sahaflar, hastaneler, huzur evleri, birçok kafe, restoranla işbirliği yaparak şiir afişlerinin, yani şairlerin yazdıkları bu şiirlerin çok farklı yerlere yayılmasına çalıştık. Bir yandan şiir çevirisi oturumu yapıldı. Şiirle ilgili çok farklı aslında başlıkların konuşulabileceği bir söyleşi dizisi de Biennale boyunca devam edecek. Ayrıca şiir okuma performansları gerçekleştiriliyor. Perform İstanbul'la işbirliğimiz kapsamında canlı okumalar ve gündelik hayatta öncesinde iletişimini yapmadığımız, bir anda işte hepimizin karşısına çıkabilecek olan şiir okumaları gerçekleşiyor. O anlamda şiiri sadece kendi başımıza işte okuyacağımız belki bir formdan, bir paylaşım sürecinden çıkararak kamusal alanda hepimizin birlikte dinleyebileceği bir forma dönüştürmek nasıl mümkün olabilir? Bunu düşündük. Bir kitap yayınlandı. Umarım alırsınız şiir hattı kitabını. Hem şairlerimizin şiirlerinden bir seçki olan, hem Nazım Hikmet, Faiz Ahmet şiirlerine yer veren, hem de aslında onların bu program kapsamındaki çeşitli aktarımlarına içeren bir kitap oldu. Bu programın aslında bir ayağı da bizim için önemli olan Nostalji Kafe ile geliştirdiğimiz bir işbirliği. Şiir Kafesi fikri vardı küratörlerimizden Amar Kanvar'ın. Hem işte bu Biennale'de üretilen şiirlerin okunabileceği, ama bunun yanı sıra da aslında şairlerin bir araya gelip şiir üzerine konuşmalar yapabileceği bir mekan yaratmak, bir alan yaratmak arzusuna Nostalji Kafe kucak açtı. Ve bu programın danışmanlığını da sevgili Süreyya Evren üstlendi. Ve bütün bu şairlerin bir araya gelmesi, farklı formların ortaya konması ve önümüzdeki dönemde de aslında çeşitli sürprizlerle devam edecek bu şiir hattı programının gerçekten çoğalarak devam etmesi en büyük arzularımızdan biri. Biennale'in küratöryel metninde temel politikanın jeopoetika olduğunu belirtmişsiniz. Bu anlamda burada bir kelime oyunu hissediyorum. Jeopolitik yerine jeopoetika. Bir yandan bu şiirin politikanın yerine geçmesi ve aslında politik meselelere, gündelik hayattaki politik meselelere şiirlerin yarattığı duyarlılıkla artık yaklaşmamız gerektiğini hissettirip, nasıl aslında dünyaların bir olduğunu, yani edebiyat alanında olmadığını şiirinde, gündelik hayatımızın yaşamımızın içinde olduğunu ve artık dünyaya bu şiirsel duyarlılıkla bakmamız gerektiğini vurguladığını ben hissettim. Jeopolitika kavramı gerçekten benim için çok kafa açıcı, yepyeni boyutlar açıcı bir kavram oldu. Şehrin içinde de bunu yaşatan mekanlarda olmak bambaşka oluyor herhalde. Evet, kesinlikle öyle. Yani öyle bir sanırım dönemin içerisinden geçiyoruz ki fikirleri, hisleri ifade etmenin aslında yeni yollarını, yeni yöntemlerini bulmamız gerekiyor gibi hissediyoruz. Ve şairlerin zihin dünyaları, şairlerin o hisleri, kimi zaman düğümleri, kimi zaman işte belki sıkışmışlıkları ifade etmekte aslında ifade etmekteki o yaratıcılıkları, bambaşka bir dünyayı bize kelimeleri büyülü dünyasını kullanarak aslında getirebilmeleri, kimi zaman belki farklı basın organlarının ifade etmekte zorlandıkları alanları da başka türlü özgürleştirici bir şekilde bile getirebilmenin yolunu açması itibariyle bizi çok heyecanlandırmıştı bu proje. O anlamda da şiir hattının gerçekten kentin içine sızması, kentin çok farklı alanlarında belki Biennale'in doğrudan kendisini izleyicisi olarak tanımlayamayacak kişilerin bile karşısına çıkarak aslında onlarla böyle beklenmedik buluşmalar, karşılaşmalar yaratması bize çok değerli geliyor. Aslında Aysim'in söylediği şeyi ve sizin söylediği şeyi belki şunu da ekleyebilirim. Yani o jeopolitika, poetika kavramı sanırım şeyi de biraz engelliyor gibi. Yani Biennale'in sadece anlık olarak gelinip görülecek ve daha sonra hemen dışarı çıkılacak bir şey olmasını da sanki biraz onun ötesine geçen bir şey bize öneriyor. Hatta bence İstanbul'un bu kentin hızına rağmen şiirle birlikte yavaşlamayı öneriyor gibi geldi bana da. Evet. Yani bu Biennale'in kesinlikle söylediğiniz gibi aslında izleyiciyi yavaşlamaya dair bir daveti olduğunu söyleyebilirim. Biennale 2 ay boyunca devam ediyor. 20 Kasım'a kadar devam ediyor ve çok farklı mahallelere aslında yayılıyor. O anlamda sergileri de zaman alarak, böyle vakit geçirerek, kimi zaman işte sadece izleyici değil aslında katılımcı da olarak, bu projelerin katılımcısı olarak da daha derinlikli bir şekilde aslında üzerlerini düşünmeye, bir parçası olmaya davet ediyor bu Biennale'deki formlar. O anlamda böyle işte bir mahallede bazen tek bir mekanımız var ama hem bu mekanlardaki sergileri görmek ama bir yandan da o mahallelerde aslında yürüyüş yapmak, hatırlamak tarihini, çevresindeki kimi mimari yapıyı, işte tarihi yapıyı tekrar görmek, parkına gitmek, kafesinde bir kahve içmek, yani bütün bir deneyim olarak aslında bu mekanları ve sergileri izlemeyi biz öneriyoruz. O anlamda büyük kentte yaşama hızımızı belki biraz daha yavaşlatarak kendi içsel dünyamıza da geri dönmek, bu fiziksel yolculuklar mümkün olmadığında biz çok farklı zihinsel yolculuklara çıkabildiğimizi hissetmiştik. Dünyanın çok farklı coğrafyalarından gelen projeler ve katılımcılarla beraber izleyicilerimizin de gerçekten o anda o coğrafyalara yolculuk edebilmesini, projelerle ilgili zamanlarını alarak okumalarını, araştırmaya onlara teşvik edeceklerini ümit ediyoruz, umuyoruz. Bir önceki Bienal 7. kıtaydı ve orada dünyaya yapılan tahribat üzerine yoğunlaşılmıştı. Bu Bienal bir yandan onun devamını hissettiriyor ama bu sefer daha çok çözümlerle birlikte, yeni yollar arayışıyla ilgili gibi hissediyorum. Yani bir böyle sanki bir hem devamlılık hem de bir artı, bambaşka bir boyut açılıyor. Siz ne dersiniz? Böyle yani katılıyor musunuz bu görüşe, yoksa başka bir açı var mı? Evet, çok doğru. Yani bu Bienal aslında bir yandan baktığınızda ki bir önceki Bienalimiz 7. kıtayla da ilişkili. Yani biz 7. kıta sergisini yaparken iklim krizi, ekolojik kriz ve gündeme, sanat alanında Bienal kapsamında gündeme getirmek ve bir yandan bu sürecin tek bir edisyonda, bu krizin tek bir edisyonda yeteri kadar tartışılamayacağının da bilinciyle aslında uzun soluklu olarak bu meselelerle ilişkili olduğumuzu dile getirmiştik. Bu Bienal'de de batı dışı coğrafyalardan alternatif aslında sanatsal pratiklerin çalışmalarını görüyoruz. Ve Bienal sergileri tamamlandıktan sonra da aslında biz bu araştırmalara, çalışmalara devam edeceğiz. Ve umarım katılımcılarımız da bu Bienal kapsamında yeni karşılaşmalarıyla birlikte Türkiye'den de beraber düşündükleri, çalıştıkları kişilerle, yapılarla devam etmenin yollarını bulacaklar diye ümit ediyorum. Evet, 7. kata bizim önümüze çok aslında karanlık da distopik bir resim koymuştu haklı olarak. Ama Aysim da dediği gibi ve sizin de söylediğiniz gibi burada aslında kompost tam da bilgi devşirerek daha çok sanki umut ve yeni pedagojiler, metodolojiler, yeni birlikte dediğiniz gibi kolektif öğrenme biçimlerini sanki daha çok öne çıkartıyorsunuz gibi geliyor bana da. Dolayısıyla bu Bienal'deki bütün işleri, şiir hattından tutun diğer çok önemli bütün projelerde sanki umut ve hani o umuttan yeni bir bilgi üretmede daha baskın gibi geliyor. Geçen seneki Bienal'le kıyaslayacak olursak. Sanırım bu hissi veren bu Bienal'de aslında çok böyle somut olarak da dönüşümü kendi yerel bağlamlarında yapabilmiş işte çalışmaları görmek ve bir yandan bu ortak belki dayanışma pratiklerinin hemen bugün şimdi gerçekleşebileceğiyle ilgili olarak da böyle bir yani bir hissin hepimize geçmesi. Yani kriz çok büyük olsa da o umudu koruyabilmek ve hani hala yapılabilecek bir şeyler olduğunu hissedebilmek çok önemli. Umarım Bienal katılımcılarının çalışmaları da hepimize ilham verir ve gerçekten bir arada farklı biz geleceğin imkanlarını tekrar bulabiliriz. O farklı mekanlara tekrar dönmek istiyorum. Bu değişik mekanlar bir kompost oluşturmaya başladı konuştukça sizinle kafamda. ve bu mekanlardan bir tanesi de gene çok ilginç. Taksim Gezi Parkı'nın altında yer alan yaklaşım tüneli. Yani kentin yer altına indiriyorsunuz bizi. Bu alanı biraz bize burada anlatır mısınız? Evet, gerçekten çok heyecan verici bir mekandı. Biz de bu mekanı ilk keşfettiğimizde umarım izleyicilerin de aynı hissiyatı yaşayacağını düşünüyorum. Taksim Meydanı, Gezi Parkı'nın hemen altında yer alan bir tünel bu tünel. Metro İstanbul işte hattı aslında, yani hattının inşaatı sırasında yapılan ve 250 metre uzunluğunda, işte 4 metre genişliğinde böyle yüksek, oldukça yüksek. Ve şehrin baktığınızda en hareketli noktalarından biri. Nin altında yer alıyor, yani yer altında. Ve biz bu tüneli ziyaret ettikten sonra mutlaka bir aslında sanatçı projesiyle buluşturmanın önemini hissettik. Hem bu mekanı Biennial izleyicileriyle buluşturabilmek için, çünkü uzun yıllar boyunca sonuçta bu alan kullanılmamış olan, kapalı olan bir mekan. Hem de bu aslında mekan için birebir örtüşeceğini düşündüğü küratörlerimizin bir çalışma vardı. Bu hem bir ses yerleştirmesi hem bir ışık yerleştirmesi. Carlos Casas'ın bir projesi burada yer alıyor. Çok detaylı şimdi bilgi vermeyeceğim ama izleyicilerin mutlaka bu işi ve mekanı deneyimlemelerini öneriyorum. Sadece mekanlardan da bahsetmeyelim. Biennial'in bir sürü farklı programı var, etkinliği de var. Birazcık da bunlara bir kısacık değinebilirsek, bu kamusal programlar var, öğrenme programları var. Bu yani Biennial'in kapsamının ne kadar geniş olduğunu hissetmemiz açısından birazcık da buralara değinebilir miyiz acaba? Tabii ki. Bu Biennial kapsamında aslında birçok böyle farklı formu benimsemiş olan proje var ve basılı malzemeler de bu akslardan biri. Biennial ana mekanlarının içerisinde okuma alanlarını da keşfedeceksiniz. Barınhan'da, Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nda birçok aslında farklı basılı malzemenin, gazetenin, derginin Biennial kapsamında üretilmiş olan edisyonlarını bulabilirsiniz. Bunlardan birincisi Mantı Postası, Franklin Vakfı ve 23,5 Franklin Hafıza Mekanı'yla beraber ürettiğimiz bir mantı postası. Diğeri Eva Egerman'ın sakatlık üzerine aslında çok eleştirel bir içerik hazırladığı, Türkiye'den katılımcılarla birlikte bir yayın. Onun dışında Tabii Şiir Hattı'nın kitabı var ve Oda Projesi'nin annelik üzerine yaptıkları, yaklaşık 10 yıldır yaptıkları çeşitli konuşmaların, çeşitli kapalı oturumların aslında çıktılarından bir seçki yaparak ürettikleri bir dergi var. Bu basılı malzemeler hem Biennial mekanlarında hem aslında farklı alanlarda da okunabilecek tabii ki içerikler. Aynı zamanda bu Biennial'de bu Biennial'i bir kamusal program olarak aslında tanımlamayı seçtik. Yani her projenin farklı kitlelerle buluşabilmesini sağlayabilecek proje katılımcılarının izleyiciyi daha işte kimi zaman katılımcı olarak davet ettiği formlar, işte bir baskı atölyesi de olabiliyor bu. İşte Bread and Puppet tiyatrosuna davet edilen yaklaşık 50 gönüllünün aslında 3 hafta boyunca onlarla çalışması, yakın çalışması ve sonrasında da performansları gerçekleştirmesi gibi formlar da olabiliyor. Kimi zaman işte projeyle daha derinlikli konuşmak, tartışmak için gerçekleştirilen programlar olabiliyor. Kimi zaman bir bebek yapma atölyesi olabiliyor. Diğer yandan film programımız var. Biennial boyunca devam edecek olan film programını izlemenizi mutlaka öneririm. Diğer yandan çocuklarla birlikte gerçekleştirilen atölye çalışmaları var. Hem Biennial projeleri kapsamında hem de Pera Müzesi'nin eğitim ekibinin düzenlediği kapsamda İKSV Alkat'ın Biennial katılımcılarıyla beraber organize ettikleri çeşitli çalışmalar var. Kuşlar Ne Düşünüyor projesi bunlardan biri. Tarık Atui'nin Can Kulağı'yla Dinlemek atölyeleri bunlardan diğeri. Yani çok gerçekten böyle yoğun programı olan, farklı mekanlarda farklı karşılaşmalarla, projelerle daha aslında yakın bir belki bir ilişki ve araştırma alanı kurulabilecek olan programlarımız var. Hem İstanbul Biyaneli web sitesinden hem de sosyal medya kanallarından bu programlara daha detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bize 17. İstanbul Biyaneli'nin mekanlarını, projelerini, kamusal aslında açıldığı her değdiği her noktayı uzun uzun anlattığınız için çok teşekkürler tekrar. Çok çok teşekkürler sevgili Bilge Örer. Ben de çok teşekkür ederim size. Sağ olun ilginiz için. Bu hafta 17. İstanbul Biyeneli'ni konuştuk. Sevgili Bilge Örer aramızdaydı. Biyenel 20 Kasım 2022 tarihine kadar kentin her yerinde, her noktasında gezilebilir. Bu haftalık bizden bu kadar. İyi haftalar. İyi haftalar.